깨르르. 에스토 키즈 레이. Kitafunio cha manda amenikataa mimi ma kwani kunguru na kanga mzuri nani mzuri kanga mwenye mado mzuri nani mzuri kanga mwenye mado Padisha mayenu Kujenga tutajenga pia lala mzee kwani kunguru na kanga mzuri nani mzuri kanga mwenye mado mzuri nani mzuri kanga mwenye mado Padisha mayenu Gai Gomrombo Padisha mayenu.